وقوله تعالى نينو نمجزمه سبحانه وتعالى اتخذوا أحباره ومجفنيا ونزوني واو أحبار من علماء أحبار بمعنى علماء حبر عالم نحبر فيلا فيلا نين وينو يقوان دكيا وينو اتخذوا بمعنى جعلوا ومجفنيا أحبارهم علماء واو ورهبانهم نواشامنغوا رهبان بمعنى الأتقياء أربابا من دون الله وأمغو كنما شانان الله سبحانه وتعالى والمسيح ابن مريم نبيل بيل وكنفانيا عيسى عليه السلام كوا نيمون اسم عيسى نيمون وما أمروا ولا هوا كوا أمرشوا هوا وفاسوا عيسى نونجينيوت إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ومبدو مولا موجد بس لا إله إلا هو أبانا مولا أبسيك وبديو وحقي إلا إيه سبحانه متكسيك نيزمو سبحانه وتعالى عما يشركون يالالي أباواو نوالي أباكو أباواو بشركشانا نيزمو متكسيك ناكو شركش وانا چوچوت طيب سورة التوبة آية 31 اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى ومجالية ما يهودين ما نصارى أحبارهم أي علماءهم ونزونيهم ورهبانهم عبادهم وشمواهم أربابا مشرعين لهم وين يكوك يا شريعة مشرع يعني من يكوك شريعة ndio wenye kuwaundia sharia na kuwawekea sharia yuhalliluna wanawahalalishia kile wanachokiona kwa ni sawa wahalalishe wayuharrimuna na waharamisha kile ambacho wanachokiona wakiharamisha wao kwa akili zao لأن التشريع حقيقة كويكا شريعة من خصائص الرب نكتك صفة زنان مولا خصائص معنى صفات صفة خاصة يا الرب ليزي سبحانه وتعالى فمن أطاع مخلوقا فيه أنت يوت أتكيمتي كيوبه katika sharia aliyoweka Mwenyezi Mungu au akamwabudu Mwenyezi Mungu kwa sharia iliyowekwa na kiumbe basi na Mungu kujua sharia kama ile wala kuweka faqad ittakhadahu rabban ashajifanyia ule mtu ambaye kanuni na sharia aliyoiweka akakubali yeye kwa maana ni Mungu maana yafaa kuweka sharia ndio yaitwa barlama قسم التشريع يوتو نيكوي كشريعة وايتو لكن سيفي تسمى هذا قسم القوانين نيواتو ونوون دا كانوني شريعة نيامو كانوني يا بين آدم تفهمين وزي تتفوتيش يا متامشي هاي مبين كانوني نفكرة na muundo fulani ya binadamu wameafikiana iwe hivi hivi haya ngawaje pale nao pia watakuwa kutokamana na tuseme waitwa nani hawa Faransa kanuni za Faransa ndio ulimwengu umeathirika nao. Wa Isa ibn Maryam, na Isa mtoto wa Maryam, ai watakhadhu Isa alayhi salam, wakajifanyia Isa alayhi salam rabban mola, bi ibadatihim lahu, kwa kumwabudu yeye na kumfanyia ibada. Na mpaka sasa waona vile wanavyozungumza wao, hey, ni kweli, ni kweli kwamba hawa wamefanya hivi. Subhanahu amma yushrikun tanazzaha Allah, ametakasika Mola Taala alitukuka, wa taqaddasa, na ametahirika, anishurakai, kutokamana na washirika, wa nudharai, na kuwepo mfano wake. Hadha nadhiru hadha, huyu kama huyu, huyu kama huyu, talib al-ilm, nadhiru ni mfano wake. Almaana lijnani lilaya, maana kabla mwanzo hapa tuangalie mwisho wa aya katika sura Tob, kuna mmoja hapo angalia asema faqad fasara hadhihi alaya, faqad fasara hadhihi alaya ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hi aya katika sura Tauba ameifasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hati, ufasiria nani? Adi bin Hati. عندما دخل على رسول الله البويجيه قامتومه عاديا ameingia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fasami'ahu, akasikia yaqra'u hadhihi al-aya, yusoma hi aya, adia sikia mtume yusoma hi aya. Faqala adi, adia akasema kumwambia mtume, innahum lam ya'buduhum, hawa wa nasara hakuabudu ulama wao na wacha Mungu wao, wala hawakuwafanya wao waungu, sababu yeye adi alikuwa ni Mkristo, alikuwa ni ahlul kitab, ziseme Mkristo sababu ahlul kitab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumi asema bala, kwani hawa ni hivi nilivyosema kwamba wao walifanya ulama na wacha Mungu kuwa ni waungu, wakamshirikisha naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bala, kwani mefanya hivi? Innahum, hakika hawa Yahudi na Nasara, haramu alaihimul halal, wamewaharamishia hawa wafuasi wao kilichokuwa halali. Wahalala lahum, wahalalu lahum alharama, na wakahalishia kilichokuwa haramu kwao, wakahalishia. Fattabauhum, na wao wakafuata kule kuhalalishiwa kitu ambacho kwamba ni haramu, na kuhalalishiwa kitu ambacho kwamba kuhalalishiwa kitu ambacho kwamba ni kuharamishiwa kitu ambacho ni halali, na kuhalalishiwa kitu ambacho ni haram, wakafuata wao. Fadhalika ibadatum, ya huko ndo kuabudu kwao, Mayahudi na Manasara, ulama na nani, na vile vile wanazuoni, hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya. Kwa hivyo ni ibada, madamu wao wamewekea sharia na nyinyi mkakubali na mkafuata, maana mshawajalia kwamba ni waungu na mshakubali nyinyi. Akharajahu Tirmidhi wa huwa hadithun hasan, wa Ibn Abi Shayba fi musannafihi kadha, fi musannafihi, fi musannafihi, naam. Asema almaana lijmali alaya, maana ya aya hii, yukhbiru Allahu subhanahu an alyahuda nasara, Mungu anatupasha habari kutokamana na Mayahudi na Manasara, annahum istansahu rijala min alulama, kwamba wao walitaka kupewa nasaha kutokamana na wanaume katika ulama, waliwaendea kwamba tupeni nasiha sisi, wale wakatoa nasaha zao, faatauhum wakawatiha walokwenda wakawati wale ulama walowapa nasaha, fi tahlili ma harama Allah, kwa kuhalalisha kitu ambacho Mungu amekiharamisha, kuhalalisha kitu ambacho kwamba fi tahlili ma harama Allah, kuhalalisha kitu ambacho Mungu amekiharamisha, wa tahrimi ma ahala Allah, na kuharamisha kitu ambacho amehalalisha Allah. Fanazaluhum wakawaweka bidhalika, kwa jambo hilo, manzilata rabb, daraja nani? Mlezi subhanahu wa ta'ala, alladhi, ambayo min khasaisihi, katika sifa zake special, at-tahlil wa tahrim, Mwenyezi Mungu kazi yake kuhalalisha na kuharamisha. Ama wanadamu la, wanadamu la, wanadamu ni watumwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu wao watukue hukumu ya Allah moja kwa moja kutoka kwake Muumba subhanahu wa ta'ala. Kama abada an-nasara Isa, kama walivyoabudu manasara Isa, wazaamu wakadai annahu ibnullah, kwamba ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanabadhu kitab Allah, wakaitupila mbali kitabu cha Mwenyezi Mungu nyuma ya mgongo wao. Alladhi, kitabu ambacho kwamba amarahum Mwenyezi Mungu ameamrisha fi, katika kitabu hicho, bitaatihi wahdahu, kumtii yeye peke yake. Tupila mbali, hadha ikhbarun minhu, hii ni khabari yatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala, ndi anatupasha. Yatadhammanu inkara ma faalu, hii khabari hii ya kusanya kukana yale waliyofanya, ya kusanya na kukana yale waliyo hakana wao. Walidhalik, kwa hivyo, nazzahahu nafsahu amma, nazzaha nafsahu amma yatadhammanuhu hadha al-fi'l, akaitakasa Mola nafsi yake kutokamana yale yaliyokusanywa na tendo hili, mina shirki bihi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kumshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu al-ayati lilbab, mafungamano ya aya na mlango huu ni nini? Annaha dallat, aya hii imetuonyesha, anna min ma'na tawhid, kwa miongoni mwa maana wa tawhid ya kumpokesha Allah, wa shahadati an la ilaha illallah, ifradullah bi ta'at, ni kumpokesha Mwenyezi Mungu katika kumtii na kumsikiliza, fi tahalili ma harama, katika kuhalalisha aliyo harami, tahalili ma ahala, katika kuhalalisha alichohalalisha Mwenyezi Mungu, wa tahrimi ma harama, na kuharamisha alichokiharamisha Mwenyezi Mungu. Wa anna man intakhadha shaykh shakhsan, ayoyote atakayejifanyia mtu shakhs, ni mtu, min duni llahi, kinyume cha Mwenyezi Mungu, yuhallilu ma ahalla, anayehalalisha alichokihalalisha yeye, wa yuharrimu ma harrama, na anaharamisha alichokiharamisha, fahuwa mushriku, ni mushrik. Akiwaambia jambo hili ni halali, watofanya wafanya. Juzi alikuwa nasika ya taarifa ya habari ya kwamba Rwanda kuna kanisa imefunguliwa, imehalalisha tembo. Watu wana tembo kwa nini? Wa wanwe tembo zao, halafu atajua ule ukubwa wa Mwenyezi Mungu. Watasawirisha pengine Mungu kama ule sanamu wanaoangika pale kwa Jumasene katika ukuta wa kanisa. Kwa kumwenu wanapana neno wana kitu kidogo sana, kuna tatizo. Hadha yuhallilu ma harrama Allah. Sasa na wale wamemwafiki ni hiyo hiyo sura ile ile, hadha wa shirki wa kufru, hadha mushrik. ما يستفاد من الآية أن من معنى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله في التحليل والتحريم نقومتي من يزمك تكاكو حلاليش أنا تكاكو حرميش في لأن من أطاع مخلوقا من يقومتي كيوم به في تحليل الحرام وحلاليش كليش حرام وتحريم الحلال وحرميش كليش حلال فقد اتخذه شريكا لله ashajifanyia kwamba yule nani ni mshirika wa nani, Allah subhanahu wa ta'ala, hata akawa nani hata akawa ni nani. Araddu, kupinga na kukosoa, ala nasara, manasara fi itiqadi, katika imani yao. Imani yao nini? Fil masih alayhi salam, kumhusu Isa alayhi salam. وبيان نكوي كواز أنه عبد الله وبيانان نمجا والله سيمونه. مش تنزيه الله عن الشرك كتكسك من يزيم سبحانه وتعالى كتكمانا الشرك نا وشركين الله أمتكسك كتكمانا فيتكمهيف Mwenyezi Mungu ni aghna ashuraka ani shirki, na yote atakayemshirikisha Allah atamwacha kule yeye na shirki yake, na mtukumeze katika moto wa jahanam, wala hamjali. Wa qawli ta'ala, neno lake Mwenyezi Mungu, wa minan nas, na kuna baadhi ya watu, kuna kikundi katika watu, yani fariq minan nas, wa jamaa minan nas, wa kutla minan nas. Na wa minan nas, na miongoni mwa watu, man yattakhidhu min dunillah, kuna anayejifanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala andadan wenza, yuhibbunahum, wanawapenda wale masanamu, wanawapenda sana, kahubbillah, kama wanavyompenda nani Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna baadhi ya watu walojifanyia watu au vitu wanaviabudu mfano wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanawapenda kama kumpenda nani Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hapa kuna taswiya, wanawapenda masanamu kama wanavyompenda nani. Hadha shirk, hadha yusamma shirku taswiya, shirku ataswiya, shirki ya kumlinganisha mumba na kiumbe. Wafahamu vizuri. Walladhina amanu, ama wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ashaddu hubban lillah, wanampenda mno Mwenyezi Mungu, hawamsawazishi na mtu yoyote kinyume cha nani, washirikina. Wale walioamini wampenda mno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila kumshirikisha na mtu yoyote kama walivyokuwa wakifanya washirikina wakimshirikisha na Mwenyezi Mungu wale wanaowapenda. Walau yara alladhina dhalamu, lao watakapoona wale walomshirikisha walodhulumu wale, walau yara alladhina dhalamu, watakapoona wale walodhulumu, idh yarauna aladhaba, wakati watakapoona adhabu kwa macho yao, watajua anna alquwwata lillahi jami'a, watajua kwamba nguvu zote ni za nani? Mwenyezi Mungu. Hawana lolote, hawana chochote. Wa anna allaha shadidul adhab, na kwamba Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali mno wa kuadhibu wale ambao wanaomshirikisha na wanaompokonya haki yake subhanahu wa ta'ala. Asema minan nas katika suratul baqara hiyo aya 165, minan nas, min at-tab'idhiyah hiyo, ay fariqu minan nas, kundi katika watu, fariq kundi katika watu, min duni Allah ay ghayra Allah, wamejifanyia asiyekuwa Mwenyezi Mungu waungu, andada la amthala, mfano wa nudhara, yuhibbunahum, wanawapenda, almahabbatu, mapenzi, iradatu ma tarahu au tadhunnuhu khaira, iradatu ni kutaka, ma tarahu unachokiona, au tadhunnuhu unachokidhania, khairan kwa ni bora, waragabatu fi, na kupenda kile ambacho kwamba unachokiona au unachokidhania kwa ni bora, hidhanna, na hii maana uliipata katika akili yako itakupelekea kumpenda kile kitu ambacho umekiona kwamba ni bora, utampenda. Ushafahamu vizuri? Vipi kahubillahi, kama kumpenda nani? Mwenyezi Mungu subhanahu, ayusawunahum, wanawalinganisha bihi, Mwenyezi Mungu, fil mahabbati, katika mapenzi, almuqtadiyati, inayolazimu, lidhulli, kujidhalilisha, lilmahabubi, kwa mwenye kupendwa, jidhalilisha kwa mwenye kupendwa, walkhudhi'u lahu, na kumnyenyekea, kumnyenyekea Mola subhanahu wa ta'ala. Walau yara, lau ya'lamu, lau wanajua, lau watajua au wanajua makafiri, idhi yarauna al-adhab, wakati watakapoona adhabu, wakta ma yuayununa, wakati ambao watakapoona adhabu kwa macho yao, ayatuhu ana binafsi, nimemona haswa, aya ni bi'ana raa hadhihi alwaqi ayantuha, tukio hili nilikuwepo nikaona. Kwa namna gani? Anna alquwwata lillah, lianna alqudrata wazu, walghalabata, na ushindi, lahu ni yake wahda peke yake, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Almaana alijmali lilaya, ذكر الله سبحانه وتعالى من يزموه متاجة لتكسيك حال المشركين به حال يولي وانهم مشركين من يزموه في الدنيا دنيا ومآلهم في الآخر نما رجو ياو في الآخر في الآخر مآل بمعنى مرجع تقول هذا مآلنا ونكوينكم زيكا متو وتنبيوات هذا مآلنا هايو اندو مرجيو هابا اندو مرجيو مآل لمرجو مرج في الآخرة آخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظرا وكتوا لكم جاليا من يزمو مفان نوانو شبهيانا ناي يساووهم ساووهم به ولمن انقانشا ناي من يزمو سبحانه وتعالى المحبة كوكم بيندا كوكم بيندا هوا نظرا. Thuma dhakara hala almu'minina, kisha Mwenyezi Mungu akatutajia hali ya waumini baada ya kututajia hali ya makafiri almuwahidina, wenye kumpokesha Allah, annam kwamba yuhibbuna Allah, wampenda Mwenyezi Mungu, hubban, mapenzi, yafuku, inaupita, faqa, amepita, bimaana tajawaza, faqa maana تقول فقتك نميكوبيت فقتك سما حبا ما بينزي يفوق نوبيت حب أصحاب الأنداد الأنداد ما بينزي وشركين kuwapenda washirikina wao. Au yafuku huba ashabi al-andadi lillah, au mapenzi yanayozidi na inayopita mapenzi ya wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu. Si wale wanapenda Mwenyezi Mungu, waumini wanampenda zaidi Mwenyezi Mungu kuliko mapenzi wanaodai hawa wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lianna hubba almu'minina lillahi khalis, hakika mapenzi ya waumini kumpenda Mwenyezi Mungu khalis, ni safi, nadhif, khalis, naqiyun, nadhif, safi kabisa, imetakasika. Wa hubbi ashabi al-andadi lillahi mushtarakun, na kupenda wale washirikina Mwenyezi Mungu mapenzi yao ni mapenzi ya kushirikiana. Ha? Ni mapenzi yanakubali ushirika. Thumma tawa'ada haulai al-mushrikina bi, kisha Mwenyezi Mungu akawakemea hawa wanaomshirikisha na yeye, hawa andad hawa, bi annahum kumbao law alimu, law angijua, ma yuanuna yawm al-qiyamati, yale watakayoona siku ya kiyama, wa ma yahilu bihim, na yatakayowasibu na kuwateremkia, hala nazala, min al-amri, katika mambo al-fadhili, mabaya. Fadhil, hadha qawluka fadhil, hadha fi'luka fadhil, aibu kabisa, baza, wal adhabi shadid, na adhabu kali, ala shirki, mliwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wa tafarrudi Allahi subhana, na upweke wa Mwenyezi Mungu aliyetakasika, bil kudrati, kwa uwezo, wal ghalabati, na ushindi, duna andadi, kinyume cha washirikina wao, lantahu, wangekoma, amma hum fihi min ad-dalal, wangekoma kutokamana na upotofu na ushirikina waliona. Lakinahum lam yatasawwaru dhalika wa yu'minu bihi, lakini wao hawa kutokuwa picha na mfano katika jambo lile, wa yu'minu bihi wa kaamini, hawakutukua picha wakaamini, wakutukua picha mathala na fikra nzuri, haya wanaofanya Uislamu, yale wanaofanya wao, wangerudi upande wa Uislamu, lakini hawakuweza kuchukua picha halisi ya hali ya wenzao. Munasabatu al-ayati lilbab, na mfungamano ya aya hii na mlango huu, anaha mina nususi almubayinati, hii aya katika miongoni mwa dalili, nasu wa dalili, miongoni mwa dalili almubayinati, inayotuwekea wazi litafsiri tawhidi, tafsiri ya nini? Kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa shahadati an la ilaha illallah, haithu kwa namna dalat imetonesha, ala anna man ittakhadha nidda, ya kuwa mtu yote ambaye anajifanyia mshirika maallahi pamoja na Mwenyezi Mungu, yuhibbuhu, akampenda, kahubbillahi, kama kumpenda Mwenyezi Mungu, faqad ashraka, huyo afanya nini? Amemshirikisha Mwenyezi Mungu. Faulima, ikajulikana, anna maana tawhid, maana ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, an yufrida rabbu bihadhihi almahabba, ampokesha Mwenyezi Mungu kwa mapenzi haya, alati, mapenzi ambayo kwa mtastazlizimu, inalazimiana na ikhlas alibadati lahu, kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada, wadhulli, na kujidhalisha mbele ya Allah, والخضوع له نكم ينيكيا وحده فكياك ها دو معنى يا تفسيري يا لا إله إلا الله ما يستفاد من الآية وفني هركة كده أن من معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة. معنى التوحيد معنى لا إله إلا الله نكبك شميز وما بينس المقتضية الملزمة ما بينسنا ملزمة أمتو للذل كذلك والخضوع كنينك. بيلي أن المشركين يحبون الله حبا عظيما وشركين وبين من يزيم وبين زمكوبا عظيما كبيرا ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. هاي ما بين زهاي ولو كوا ولا مهم بين من يزيم هاي قاتل قد كوا الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها وسباب واو من شريك شاكت كما بين زياله أسيكوا من يزيمه فمجننان من يزيمه سبحانه وتعالى فأيبون الشرك إمبطلك. تاتو أن الشرك ظلم. شرك نظلمة. شرك نظلمة. والوعيد للمشركين يوم القيامة. نما كيميو. مكالي نيا وشركين سيكو يا قيام. نكما تدوى سيما كوانبا. الشيء الظلم لغة النقص. ويوشن بقوزيا من يزمونك حقياك. سلازم وجيون دي. كوبامانا نا الله. Hakuna mtu utamchukulia kitu akikwambia jazakallahu khair kwa nguvu hivi, haiwezekani. Kwa hivyo hai somo letu mikoma hapa. Tomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifati al-ula an yufaqihana fi ad-din wa yu'allimana at-ta'wila wa tafasir innahu waliyu dhalika wa qadirun alayhi.